والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برزق براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی چې الله تعالی روزی ورکوي خلکو ته خو لیکن دا په تفاوت سره الله تعالی ورکوي. او دی آیات کې الله تعالی مثال ذکر کړی د پاره د رد شرک عطوی. دی آیات کې الله تعالی رد شرک په طریقې مثال سره ترجمه ته وکړي بیا ته مثال وې. والله فضل بعضکم والله تعالی غورواله درکړی دی بعض ستاسو ته اعلی بعض فواز نور باندې فی رزق په روزی کې د ټولو خلکو روزی او شاند کې نه ده بلکې په روزی کې الله تعالی تفاوت درجات او فرق پیدا کړی دی بعضې خلکو له ډېره بعضې له لږه. فمن الذین فضلوا نو نه دي هغه کسان چې غوره کړلی شوي دي په رزق کې په مال ورکولو کې براد دی رزق یم نه دي هغه ورکوونکي له خپل مال علی ما ملکت ایمانهم هغه مریانو وینځو ته چې ملکت ایمانهم یعنی خپلو مرایانو ویندو تینا ورکی و هم فیه سوا چی شی دا مالیکان او مرایان پاگی که برابر دا هیت سکن که. بعضی خلق اللہ تعالی مالدار پیدا کردین بعضی غریبان پیدا کردین نو اللہ تعالی حاصل لی مثال دا سره یو مالک دی چی اغا خپل مملوک لدوم را مالنا ورکی چی اغا دا خپل ځان سره په اختیار کی بالکل شریک کی دا سنکی نو ای مشرکانو مشرکان چی دا الله تعالی بعضی بندگان مملوکان ملائک دی الله تعالی دی پیغمبران دی اولیا دی دا مشرکان اغیل دومره اختیارات ورکی چې پاغه اختیاراتو کې دا الله تعالی سره برابر کی نو تاسو خودسی سوک نه کیا چې په خپل غلام خپل مرای اغا د خپل ځان سره شریک کی په اختیاراتو کې دا تاسو هیڅ سوک داسې نه کوي نو داسې ولې کوي دا ټول ملائک دی کانبیا دی کاولیا دی دا د الله تعالی مملوکان دی نو دا د الله تعالی سره ولی شریک کوي دا الله تعالی سره ډیره دومره اختیارات ولی ورکوي هغه اختیارات چې غد الله تعالی دی نسیم کوي. والله فضل بعضکم الله تعالی غورواله در کړی بعض ستاسو تعالی آبادین فاز نور باندې په رزق په خوراک کې په رزق کې. فمن الذين فضلوا نو ندی هغه کسان چې هغې ته غورواله ورکړلی شوی دی په مال ندی هغه کسان چې هغې ته غورواله ورکړلی شوی دی نو براد دی رزقهم ندی هغه ورکوونکي د خپل مال علی ما ملکت ایمانهم خپلو مرایانو وینځو ته فهم فیه سوا چې شي دا په دې اختیار کې برابر مالک خپلې ویندي او غلام ته دومره څه نه ورکوي چې هغه د سره په اختیار کې برابر شي نو دا ټول مخلوق د الله تعالی مملوک دی نو ای مشرکانو تاسو دا د الله تعالی سره ولی شریکوئ په اختیاراتو کې افبنعمت الله یجحدون نو آیا د نعمت د الله تعالی نه جو انکار کوي د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوي یو انکار د الله تعالی د نعمتونو نه دارې چې د هغې په دغه نعمتونو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک وګڼلی شي. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې الله تعالی تاسو له بیبیانې پیدا کړی دي الله تعالی تاسو له اولاد درکوي نوسی درکوي نو دا د الله تعالی نعمت دی. والله جعل لکم الله تعالی پیدا کړی دي ستاسو لپاره مینان په کوم ستاسو له جنس نه ازواجن بیبیانې ازواج هغې ته ویل کیږي چې خاوند سره برابر وي وجعل لکم من ازواجکم او پیدا کړی دي ستاسو او پیدا کړی دي الله تعالی ستاسو لپاره مینه ازواج کوم نو بیان ستاسو نه بنین زامن وحفظا او نوسی الله تعالی تاسو له ستاسو ری بیان نه دا زامن پیدا کړي نوسی او کړوسی دي الله تعالی پیدا کړي ورزقکم من الطیبات او خوراک درکړی تاسو له پاکو چیزونو نه الله تعالی تاسو ته روزی درکړي ده. افابیل باطل یؤمنون نو آیا په باطلو معبودانو باندې دی ایمان لري و بنعمت الله هم یکفرون او د نعمت د الله تعالی نه دی انکار کوي. افابیل باطل مراد درې نه څه شی دی دینه مراد هغه معبودانی باطلتی مراد دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي افابیل باطل ای بل اسنامی آیا دیو په باطل معبودانو باندې چې هغه بوتان دی مینونه ایمان لري و بنعمت الله هم یکفرون و بنعمت الله او دا الله تعالی د نعمت نه چې دین اسلام دی هم یک پرون اغي انکار کوي کله داسې وشي چې الله تعالی تعالی خوراک درکړی دی، نو داغي نسبت بل چاته وکي. الله تعالی تعالی اولاد درکړی دی، نوسی او کروسی درکړی دی، او داغي نسبت بل چاته کې، نو بس دا د الله تعالی د نعمت نه انکار کول دي. افویل باطل یؤمنون، نو آیا پاغ باطل و معبودان باندې دی ایمان لري؟ و بنعمت الله، او د نعمت الله تعالی نه هم یو پونون دی انکار کوي. دو معنی دي. علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی وبنعمت اللہ هم یکبرون، ماندار چی تا ته الله تعالی کم نعمتونو درکړي دغه انکار کوي. حیث اضافو نعمه الی الاسنام، چې د الله تعالی نعمتونه بل چاته دغه نسبت کوي. حیث اضافو نعمه الی الاسنام، علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی. او دویم معنا کړی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اغه وی وبنعمت اللہ هم یکبرون، د نعمت نو مراد چینه هغه دین اسلام دی. الله تعالی د باندې ډیره مهربانی کړی دی، الله تعالی د بیبیانې در کړی دی، زامن وسی کړو وسی الله تعالی در کړی دی، الله تعالی د روزی در کړي. نو تاسو بیا د الله تعالی د نعمت نه انکار کوئ چې هغه دین اسلام دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی او هو الاسلام، د الله تعالی نعمت سره هغه دین اسلام دی. نو د دې نعمتونو تقاضا خدا و چې تاسو د الله تعالی دین اسلام ومنئ، خو لیکن هغه نه منئ تاسو دغې نه خلاف کوئ. و یعبدون من دون الله، رد د شرک په عبادت او رد په شرک په تصرف باندې. و یعبدون من دون الله، او دیو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه، ما د هغه چا لا یملک لهم، چې اختیار نه لري، مالک نه دی، اختیار نه دی رغدی لپاره رزقن د روزي ورکول. مینه سماوات د اسمانونو نو ولر دی د زمکینه شین د هیڅ شي د اسمانونو نو روزي سره باران نورول، او د زمکینه روزي دار چې شین کی راټو کول، نو دی دانه شي کوله. ولا استطيعون، او نه وس لري نه طاقت لري دا شین شي کوله. مفسرین لیکلي د دوانو کې فرق داري، ما لا یملک لهم رزقن من السماوات والارض ولا استطيعون، مانا دا شوله چی دا زان دا پار اختیار نداری، ولا استطیعون، او دا بل چار پارم اختیار نداری، یا لا یملک لهم اختیار نداری دیو دا روزی ورکولو دا اسمانون و دا زمکی نشین دا هید چی وسم اختیار نداری، ولا استطیعون، او پا اینده کی امدغا امید نشی کولی دیو چی دا کار بمونگو کو. نو دو پر قنم یتویل، لا یملکو دا زان دا پار اختیار نداری، ولا استطیعون دا بل چار پارا، او دیم لا یملکو اختیار نه لري اوس، ولا استطيعون او راتن کې وخت کې هم دغه طاقت نه لري، بیا هم دغه سینې شي کوله. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، رد په ټولو مشرکان او کافرانو باندې. الله د فار داسې مثالونه مو بیانوي چې هغه د مخلوق مثالونه دي. فلا تضربوا لله الامثال، مو بیانوي د الله تعالی لپاره مثالونه. د مکی مشرکانو به وی لکه سرنگی چیر دنیا بادشاہ دیں، آغی تا رسیدل کی گی لان نبا سفارشات گوری، یو با دی سفارش وکی نو بل تا وری ورندی کی، آغا بل بری بل تا ورندی کی، نوی دا اولیاء اللہ دا اللہ تعالی نیکان بندگان، دا اللہ تعالی تا منگا وسیلہ کو، اللہ تعالی پاقی بندرت کیا، دا اللہ دا پار مثالو نمکوی چی تاس با اللہ تعالی باننی قیاس دا مخلوق قیاس کوی پا اللہ تعالی باننی دا سمکوی. فلا تضربوا لله الامثال، نو مو بیانوی د الله تعالی لپاره مثالونه. ان الله يعلم، یقینا الله تعالی پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، دی ایت کې الله تعالی مثال ذکر کوي د پاره د اراد د هغه چا چې مخلوق د الله تعالی سره برابرې، مخلوق د الله تعالی سره برابرې. اول ترجمه ته وکشي، دا سو آیاتونه د لګ مشکلاتو کې دي. مثالونه چې دي نو هغه ګرانی په هغه باندې پویدل دا ګرانی. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله تعالی مثال، عبدن دیو بندا، عبدن دیو بندا مملوکن مرای، لا یقدر علی شین، چې هغه وس نه لري په هیڅ چیز باندې، و من رزقناه، او هغه څوک چې رزق ورکړی مونږ هغه ته، مینا خپل طرف نه رزق نه حسنه رزق قیستا، فهو ينفق منه، نو بس دے خرج کئی داغین سر رن پا پتا بانے و جہر رن پا کارا بانے. حل یستوونا، آئی دیو برابر کی دلیشی، آئی دیو برابر کی دلیشی. حاصل مثال دا سرے، اللہ تعالی ویچی یو مرائے دے غلام دے، او داغا ہیت وس و قدرت نرسی گی، پا بغیر دے اجازت دا مولانا پا مال کی تصرف نشی کولے، او بل یو آزاد آزاد انسان دی چې هغه ته پراخه مال ورکړل شوی دی او اختیار دی په څه طریقه باندې چې دا خرج کوي. نو آیا دا دواړه برابر کیدلی شي؟ نه نشي کیدلی. نو دغسې الله رب العالمین هغه مالک دی، د خزانو اختیارمند دی، هغه چې په څه طریقه باندې مال خرج کوي نو خرج کولی شي. او د الله تعالی نه چې علاوه دا څومره دي، دا د الله تعالی مملوکان دي، که انسانان دي، که ملائک دي، که پیریان دي، که اولیاء الله دي، که انبیا دي، که هر څه دي، دا خو مملوکان دي. نو دا د الله تعالی سره برابر نشي کیدلی. ضرب الله مثلا بیان کړی الله تعالی مثال عبدن د یو مرئی مملوکن، عبدن د بنده مملوکن د مرئی، لا یقدر علی شیء، چې هغه وس نه لري په هیڅ یو چیز باندې، و من رزقناه، او هغه څوک چې رزق ورکړ دی مونږ هغه ته مینا خپل طرف نه رزقا حسنه، رزق خیسته، یعنی ډیر مال ته الله تعالی ورکړی دی، فهو ينفق منه، نو هغه خرج کوي د هغې نه سرا په پټه باندې و جهرا په ښکاره باندې. هل یستوون، آیا دیو برابر کیدلی شي؟ آیا دا برابر دی؟ الحمدلله، ټول صفتونه د الوهیت خاص د الله تعالی لپاره دي، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې زیات د خلکو نه پوه نه لري، زیات خلک نه پوهیږي په دې خبرو باندې. وضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء، دی آیت کې الله تعالی بل مثال ذکر کوي د پاره د رد د مشرکینو. ترجمه ته غوږ شئ او بیا تطبیق د مثال لته کوم. وضرب الله، بیان کړی د الله تعالی مثلا یو مثال، رجلین د دوو سړو، احدهما، یو تن په دوو سړو کې، دوه کسان دي، الله تعالی یو پاغه کې، لا یقدر علی شیء، هغه قدرت او وس نه لري په هیڅ یو چیز باندې، او هو کل علی مولاه، او هغه بوج وی په خپل مالک باندې، اینما یوجه، کم خواته چې توجه ورکي هغه، لا یاتی وی خیر، نشی راوړلی څه پیدا، څه خیر نشی راوړلی. هل یستوی، آیا برابر دی دغه سړی، و من او هغه څوک، یامر بالعدل، چې هغه حکم کوي په انصاف باندې، وهو علی صراط مستقیم، او هغه په لاره برابر باندې. دوه کسان دی الله تعالی وی، یو دا دی چې وهو کل علی مولاه، اغه بوج دی په خپل مالک باندې، خبرې نشي کولای، په هیڅ چیز باندې وس نه رسیږي، لاسه کار نه کوي، خپې دغه کار نه کوي، او اغه بوج په خپل مالک باندې. یو خو اول خو چې منتقل کین، او اغه کوم دغه ته محتاجی، خبر باندې پويږي. یو انسان دا سره چې اغه چاړه دی، خبرې نشي کولای، لاس نشي رقولای، خپې نشي رقولای، لیدل نشي کولای، او هیڅ پیدا نشي راوړلای، کارو کسب باندې اختیار نه لري، بلکې هغه د یو ځای نه بل ځای ته په منتقل کولو کې هغه بل چاته محتاج دی. یو دا سړی دی، او دویم هغه کس دی چې هغه دپاره قدرت یې کامله دی، په صحیح لار باندې روان دی، امر کوي په عادل باندې، په انصاف باندې، نو دواړه برابر نشي کیدلی. نو دغسې دا باطل معبود، دغه مړی چې دی د الله تعالی سره شریک کړی دی، دغه معبود باطله بت دی یا خاوند د قبر دی، هغه خبرې نشي کولی، لاس او خپې نشي رقولی، بلکې په غسل کې او د یو ځای نه بل ځای ته په منتقید کېدلو کې، په کفن کې، هغه نورو خلکو ته محتاج دی. نو که دا خلک د هغې نه حاجتونه غواړي، هغه ورله نشي پوره کولی، او بل طرف ته معبودی برحق دی الله تعالی، هغه امر کوونکی دی، په انصاف باندې قادر مقتدر ذات دی، نظام چلوونکی دی. نو څوک د هغه نه کسه غواړي، نو هغه ته ورکولی شي. نو ولې تاسو دغه ذات نه غواړئ؟ وضرب الله مثلا، او بیان کړی د الله تعالی مثال، رجلین دو سړو، احدهما ابکم، چې یو داغه نه چاړه دی، لا یقدر علی شیء، چې هغه وس او قدرت نه لري په هیڅ یو چیز باندې، او هو کل علی مولاه، او هغه بوج وی په خپل مالک باندې، اینما یوجه، کم خواته چې توجه کوي هغه، لا یاتی وی خیر، نو نشي راوړلی هغه هیڅ قسم خیر. هل یستوی، آیا برابر دی هو دغه کس، و ما یامر بالعدل، او هغه څوک چې هغه حکم کوي په انصاف باندې، او هو علی صراط مستقیم، او هغه په غلار نه باندې، په برابر لار باندې، دا برابر چت نشی کېدلی. نو دغه سی معبود باطل او معبود برحق چې الله تعالی دی، دی برابر نشی کېدلی.